میرا دل اور میری جان مدینے والے، میرا دل اور میری جان مدینے تجھے سو جان سے قربان، مدینے والے تجھے سو جان سے قربان، مدینے لکھ دے لکھ دے میری قسمت میں مدینہ، لکھ دے ہے تیری ملک قلم دان مدینے والے، تیری ملک قلم دان مدینے والے، پھر دامن سب سے گنبد کی فضا میں بلا لو آقا، سب سے شان مدینے والے، تیرا غافل ہے پریشان مدینے والے، اور کام آتی آسان مدینے والے، سگے تیبا مجھے سب کہے یہ پکارے بے دم سگے تیبا مجھے سب کہے یہ پکارے سو جان سے قربان مدینے والے